Nou, moeten we nu misschien eens kijken hoe het met de kabouters gesteld is. Dit tijdsgevricht. Hey, what's going on? What's happening? Tell me. Ja, daarom ben ik ook niet de hele week. We worden ouders, hè? Nou wel. Ja. Ja, we zijn nu bij het kabouterhuis. Kabouter. Periscoop door de kaboutertuin en daar is geen muziek, maar ik ben nu op het plein voor de kerk. We'll be right back. Yes, yes, yes, yes, yes. Thank you, guys. Wow. It's so good to see all your faces, I tell you. It's been a long time for me since I've been on this stage. I've often been standing there behind the desk. But I actually started in 2003, coming to Raucourt to play music. And it's been a long time for me since I played the bass on a stage, so thank you very much. Most appreciated. We're going to try and top this off for you now, right? Yeah, yeah, yeah. Is one more allowed? I got the sign that we can go a few minutes over, so here we go. We won't walk off and then come back and do the whole thing. We'll just do it. Allemaal zelf. Ja, dat dus, vertelde hij allemaal? Nou ja, dat is dus een band die voor het eerst live speelt. Ze zijn daarvoor online met elkaar aan het spelen geweest. Okay, dus hij, dus de percussionist is uit Kerala, India. Okay. De nou ja, sampler, om het zo maar te noemen, synthesizer man is van Oostenrijk. Ja. En de bassist speelde ook even op de sitar uit. Dan ben ik hem kwijt, dan ben ik hem vergeten. Het schiet me zo wel weer te binnen. Weer een ander land. Ook wel vandaag. Maar superband, ja. Ik weet niet hoe ze heet. dat was in de kerk. Thanks very much. You guys are awesome. Have a wonderful, wonderful night and catch you next time. Between the reality, nee, in between the fabric of reality. Oh, ook wel een goede naam was het, ja. Maar een beetje creatief. Ja, ja. Nou, bij deze dan. Bij deze. We zijn gedood, dus. We super zop. I'm gonna go to the hospital.